RRSO 0%. Ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 maja, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. To był dokument wyjątkowy na skalę Europy i świata. Obchodzimy święto Konstytucji 3 maja. Dziś ostatni dzień akcji Zaszczep się w majówkę. Stopy wody pod Kilem, sezon żeglarski na Mazurach rozpoczęty. To była pierwsza tak nowoczesna konstytucja w Europie i druga na świecie. 230 lat temu doszło do uchwalenia Konstytucji 3 maja, jednego z najważniejszych aktów prawnych w ponad tysiącletniej historii Polski. W wywiadzie dla Telewizji Polskiej prezydent podkreślił, że Konstytucja 3 maja stawiała Polskę w awangardzie kształtujących się wtedy demokracji europejskich. Konstytucja 3 maja miała ten niezwykle ważny aspekt, że była aktem o charakterze bardzo reformatorskim. Była aktem, który miał także przywrócić siłę polskiego państwa, bardzo osłabionego. Ta Polska była wtedy w złej kondycji, była w złym stanie i obóz patriotyczny, reformatorzy chcieli państwo polskie wzmocnić i cały szereg rozwiązań, które zostały zawarte w tej konstytucji właśnie ku wzmocnieniu polskiego państwa zmierzał. Dlatego ona była aktem tak ważnym, a jednocześnie uznawała te najważniejsze wolności. Konstytucja znacząco ograniczyła demokrację szlachecką i częściowo wprowadziła zrównanie praw mieszczan i szlachty. Zawarte w niej zapisy stawiały chłopów pod ochroną państwa. Zniosła również zasadę liberum veto. Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu przygotowało specjalny serwis poświęcony rewolucyjnemu dokumentowi. O znaczeniu Konstytucji mówią m.in. historycy, tacy jak profesor Marek Kornat, który wyjaśnia, że choć Polska zniknęła z mapy Europy 4 lata po uchwaleniu Konstytucji, dla Polaków stała się ona symbolem. Mamy, jak sądzę, 4 pokolenia wychowane w niewoli, bo ta niewola trwa długo, od 1795 do 1918. I dla wszystkich tych pokoleń Konstytucja 3 maja była niezwykle ważnym punktem odniesienia. Dla pokoleń porozbiorowych jest to wielki akt prawodawczy, wielki akt patriotyzmu, bardzo poważne zobowiązanie. Powstały także dodatkowe wersje językowe serwisu po angielsku i litewsku. Serwis jest dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. A za nami Dzień Flagi. Największa na świecie biało-czerwona łopocze na latarni morskiej w Świnoujściu. Jak wyglądała akcja wciągnięcia na wysokość 60 metrów, ponad 600 metrów kwadratowych powierzchni płótna, mówi Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. Jeżeli chodzi o same kwestie techniczne, trochę grubsze liny, no i więcej osób, które były potrzebne do tego, aby ją powoli, majestatycznie, delikatnie do góry podciągać, bo oczywiście tu była potrzebna siła ludzkich rąk. Flagę w barwach narodowych na latarni morskiej będzie można podziwiać tak długo, na ile pozwoli na to pogoda. Ostatni dzień akcji Zaszczep się w majówkę. Przez ostatnie 2 dni przed mobilnymi punktami szczepień w całej Polsce ustawiały się kolejki. Nie inaczej było w Olsztynie, gdzie wczoraj zaszczepiono prawie 1000 chętnych. Zapraszamy. Jest bardzo elegancko, obsługa bardzo miła, szybko to bardzo sprawnie idzie. Jestem bardzo zadowolony i myślę, że będzie dobrze. Myślimy o przyszłości, o jakichś wyjazdach, dlatego chcemy gdzieś tam wyjeżdżać w przyszłości, dlatego szczepimy. Szybko i sprawnie. Trzeba wypełnić kwestionariusz, później się idzie do pana doktora, się odpowiada na kilka pytań i pani podaje szczepionkę. 15 minut i jeżeli wszystko ok, można iść do domu. Chętni nie muszą się wcześniej rejestrować, wystarczy posiadać e-skierowanie na szczepienie. Podawany jest jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Szczepienia to wyraz naszej odpowiedzialności za siebie i innych, bo tylko w ten sposób możemy zatrzymać pandemię. Ta słabnie, co widać w liczbach. Nieco ponad 4600 nowych przypadków koronawirusa wykryto w Polsce ostatniej doby. To o 1/3 mniej niż tydzień temu. Maleje także liczba zajętych łóżek w szpitalach. Jak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, w ciągu ostatniej doby to mniej o ponad 1000. Widzimy bardzo duży spadek zajętości łóżek przez pacjentów z COVID-19. W dalszym ciągu mamy jeszcze dostępnych około 40 tysięcy tych łóżek w sumie, ale oczywiście robimy w tej chwili razem z wojewodami przegląd tych łóżek, aby zmniejszyć ilość tego buforu. A od wtorku mają być przywrócone zabiegi planowe w szpitalach. Pomyślnych wiatrów i stopy wody pod Kilem. Sezon żeglarski na wielkich jeziorach mazurskich rozpoczęty. Żeglarzom w razie zbliżającego się zagrożenia pomoże nowoczesny system ostrzegania, mówi Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, rzeczniczka Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Składa się on z 17 masztów zlokalizowanych w różnych miejscach na szlaku. O możliwości nadejścia niebezpieczeństwa pogodowego żeglarze są informowani rytmicznie pulsującym żółtym światłem. I tak sygnał 40 błysków na minutę to komunikat: uwaga, spodziewane burze i wiatr. Natomiast sygnał 90 błysków na minutę oznacza bezpośrednie niebezpieczeństwo występowania burzy oraz silnego wiatru. Numer alarmowy dla żeglarzy to 601-100-100. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna i deszczowa noc. Będzie od 0 do plus 5 stopni. Jutro pogoda bez zmian. Nadal gęste chmury nad Polską, ale będzie trochę cieplej niż dziś. Maksymalnie do 11 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś, jak zwykle, od samego początku tygodnia apteką nocną rozpoczniemy podróż muzyczną. Ze względu na miesiąc maj, który będzie już w tej chwili kojarzony tylko z muzyką polską, pozwoliłem sobie zrobić taki przegląd tych wszystkich utworów, ale też i tych wszystkich nowości, które już Państwu proponowałem. Wszystko wykonawcy z naszego kraju. Za sterami naszego statku kosmicznego siedzi Grażyna Mazurczak, wydawcą jest Justyna Grabasz, przy mikrofonie Wam oddany Jędrzej Kodymowski. To, co usłyszeliście na początku, to oczywiście Agresiwa 69 w utworze Nie widać końca i ten koniec rzeczywiście jest jeszcze od nas oddalony prawie o 2 godziny. Jako drugą posłuchajmy właśnie debiutującą, ale już posiadającą własny styl kapelę Escapes w utworze Okulary. We'll be right back. Tak, i Escapes, i okulary. Wcześniej puszczałem Państwu utwór pod tytułem Ty. Jeszcze przed nami będzie słuchanie piosenki Eskapada, ale to już w przyszłym tygodniu. Teraz przeniesiemy się do Trójmiasta, do polskiej Kalifornii, gdzie jak wiemy już od wielu, wielu lat, od paru dekad, w zasadzie to centrum takiej awangardowej, progresywnej twórczości właśnie znajduje się tam i na dowód tego takie zespoły jak Popsyse, zresztą już poznane i puszczane w polskim radiu, robią tak wielką karierę międzynarodową. Popsyse i Słońce. Thank you. Zawsze też lubiłem odnosić się do wszystkich tych artystów, którzy poszukują nowych brzmień. Nie brakuje ich na naszej scenie muzycznej. Jest taka dziewczyna, która rekomendację dostała od samego króla czy ojca pangroka Zamilska. Dziś posłuchajmy Closera. Właściwie też specjalnej rekomendacji ta pozycja nie potrzebuje. Bas astral, charakterystyczny głos, nowe brzmienie, całkowicie zupełnie odwrócona sytuacja, to jest połączenie właściwie tylu gatunków, że ciężko by już je wszystkie wymieniać. Szkoda na to czasu przed Państwem. Bas astral i Juno. Był to rok 80, któryś na samym zresztą początku lat 80. w Jarocinie wystąpił zespół, który teraz Państwu przedstawię, zresztą który jest niezmiernie lubiany przez Państwa i często, jeżeli dostaję maile, to się akurat ten monit powtarza, żeby grać siekierę, bo siekiera ma swój klimat. I też tak z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że przypominając sobie ten występ w Jarocinie, zespół Siekiera, który pochodził z małego miasta, zakasował właściwie wszystkich, którzy występowali na dużej scenie i widać było, że nie wszyscy byli z tego zadowoleni, bo jednak jakaś tam rywalizacja i taki zazdrosny wzrok można było zobaczyć. Ale mniejsza o to, teraz przed Państwem wystąpi Siekiera w utworze Jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie, jest spokojnie, serce tak czyste, oczy powolne, jest bezpiecznie, jest spokojnie, usta tak krwawe, słowa bezdomne i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr. siekiera i jest bezpiecznie. Teraz przeniesiemy się do studia Agnieszki Osieckiej, gdzie miał właściwie już na poziomie takiego wydarzenia konkretnie artystycznego i to przez duże A występ drugiej fali, czyli wszystkich dzieci, które były, które są wynikiem miłości byłych członków tworzących tą alternatywną scenę trójmiejską i one pod kierownictwem Gorana, który to wszystko zorganizował, trzeba mu tutaj oddać to, że jest fantastycznym, oprócz tego, że muzykiem, gitarzystą, basistą, kompozytorem, autorem tekstów, to jeszcze przy okazji jest naprawdę świetnym organizatorem i udało mu się ogarnąć ten cały temat, zorganizować wszystkich, zebrać do kupy, jak to się kolokwialnie mówi, i doprowadzić do właśnie na przykład stworzenia nowej interpretacji piosenki, którą kiedyś nagrał zespół Po Prostu, a dziś w wykonaniu nowej, drugiej fali posłuchamy Ta Pani z Sokiem. Po prostu. Dożamy. Dlaczego pani pije z sokiem? Ta pani sokiem, a ten pan bez. Ta pani Michał Andrys, gitara seledynowa. Michał Jeziorski, bateria analogów. Emilia Pollo, głos. Głos. Powtórzymy jeszcze. Refren, refren. Jeden raz o soku. To pani sokiem, a ten pan bez. Ten pan bez. Sok się skończył. Napoje opróżnione. I tak jak zresztą zawsze, pozwolę sobie przypomnieć adres, na który możecie Państwo do mnie pisać w sprawach muzycznych, ale to jest w zasadzie w każdym innym temacie, który przyjdzie Wam do głowy, którym chcecie się podzielić, piszcie i tyle. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam to wszystko do mnie dochodzące czytam, analizuję i później ewentualnie po prostu się z Państwem dzielę tym, co przysłaliście, lub też odkładam gdzieś na jakąś boczną półkę. A teraz przed nami zespół, który też myślę, że zasługuje jak najbardziej, tym bardziej, że akurat się pojawiał i się podoba. Zespół Rysy i piosenka Przyjmij brak. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Złóż ręce i

To były Żurawie i Latarnie, a przed nami coś, co jest przynajmniej dla mnie takim smakiem, wspomnieniem młodości, zresztą sam tytuł też jest taki sam właśnie, wspomnienie w wykonaniu wielkiego, nieodżałowanego i w zasadzie tak niepowtarzalnego, że do dzisiaj to każda próba skopiowania Czesława Niemena niestety kończy się fiaskiem, choć interpretacje jego utworów czasami bywają dosyć dobre, ale nigdy nie takie jak oryginał. Niemen i wspomnienie. Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów jesieni rubały za mną jasne anioły. Nieśmiertelnik, żółty październik. To ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukierni z przemodlenia. Chmurek prześwitywał jesienny, od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiał. Dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Zawsze jak się tego słucha, to po prostu dzieje się coś niesamowitego, jakaś taka związana jest jednak z twórczością Czesława Niemena, niesamowita, czysta, żywa ekspresja i to taka konkretnie magiczna. A my przenosimy się znowu na wybrzeże, chociaż nawet nie wiem, czy się przenosimy, bo Czesław Niemen też występował z zespołami trójmiejskimi, zespół Pogrzebion i Na topie. Jestem na tropie ciebie. jakąś właściwie można by rzec przestrzeń wytwarzają wszyscy ci, którzy szukając nowych środków wyrazu sięgają po instrumenty elektroniczne.